przemija, odchodzi w zapomnienie. Możliwe, że te rymy stracą też sens i znaczenie. Czas szybko ucieka i nas się pewnie skończy, więc próbuję opowiedzieć o tym, co nas wszystkich łączy. Sekundy, minuty, godziny i dni bezpowrotnie spod kontroli i moja library. Nie można nic zrobić, by ten czas jakoś odzyskać. Nie mogę przestać myśleć, że wskazówka się przemieszcza. Oddala, nie cofa, tylko szybko rwie do przodu. Nie mogę się pogodzić z tym uczuciem zawodu. Jakiego? Pytasz, przecież nic się nie dzieje. Czas kradnie nam życie, a ty masz jeszcze nadzieję na zdobycie czegokolwiek, na dotarcie do końca w tak bardzo krótkim czasie. Jedna chwila cię wyniosła i to na razie wszystko, tylko żeby to nie prysło, nie pękło, nie a pół jak ziarenko, które szybko zasadziłeś i czekasz na profity. Bity są dobre i myśli swobodne szybko przelatują, jak ten czas ulatują. Kują w oczy, do złudzenia są podobne, jak marzenia, jak pragnienia, jak spotkania przygodne. Łagodne jest zjawisko, które się właśnie zrodziło. Bez jednego strzału znikąd wszystkie chmury przepędziło. Ale czas nadal ucieka, kradnie chwile upragnione. Spełnione zostało to, co docenione. Ostatecznie jednak nie zostało wyniesione. Pozostało w podziemiu, podzieliło w okamgnieniu na wrogów, sympatyków, sceptyków, zwolenników. Mógłbym tu wyliczać odbiorców bez liku, lecz na to nie pora i nieodpowiedni czas. Choć chcę wciąż być na topie i nie mówić nigdy pas, to właśnie teraz, w tej odpowiedniej chwili, zarzucam szybko refren, kochani moi mili. Czas przemija, odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Czas przemija, odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Czas przemija, odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Czas przemija, odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Na moim narożniku się nadal nic nie zmienia, choć nie ma mnie tutaj, nie ma tu już mego cienia. Czas... Ale tu jakby się zatrzymał, choć zniszczona okolica, to zachował się klimat, który jest nie do zniesienia, który nas tu wszystkich trzyma. Nie puszcza, nie pociesza, nie rozpieszcza i nie wzrusza. Nie śmieszy, nie cieszy, nie pomaga nic ulepszyć. Robię co chcę, a że ciebie nie stać, nie! To weź to zaakceptuj i pójdź do przodu mnie. Nie blokuj, nie toruj, nie rozpuszczaj brzydkich plotów. Gotów jestem wszystkiemu stawić czoła, zapobiec wszystkim sporom narastającym dookoła. To i tak nie powstrzymam nadchodzących zmian, bo ten czas szybko przemija, coraz mniej już życia mam. I wierzcie mi ludzie, nie wytrzymam. Trzymam tego dłużej, ze straconą każdą chwilą czuję się jeszcze gorzej. I nie mogę nic powiedzieć, i nie mogę się dowiedzieć, czy osiągnę to, co chcę, czy może zrobię coś źle. Wypadnę z obiegu i wykończę się, bo żyję chwilą, nie poddaję się schematom. Katuję wciąż mikrofon, nie zadaję się ze szmatą. I dla was dziś właśnie prezentuję swój styl. Szybko, w pośpiechu, by nie stracić cennych chwil. I nawet jeśli teraz niczego nie dokonam, to wiem, że próbowałem i spokojnie sobie skonam. Więc wychodzę na ulicę, by obwieścić tajemnicę, by przybić z wami piątkę, by wspomóc okolice, dzielnicę, ukochaną mą ulicę, na której się wciąż chowam, którą na co dzień widzę. Pustka dookoła, szarzyzna ludzka, masa alkoholem wspomagana, popękane mury, czasu odciśnięte piętno. Piękno, tutaj to pojęcie abstrakcyjne, tutaj wszystko dookoła jest jakieś dziwne, pokręcone, pokrzywione, czarno-białe i matowe. Nie można powiedzieć, żeby było to cudowne. Jest jak jest, ale tu się nic nie zmienia. Te same ryje w bramach, takie same wspomnienia, uniesienia, przeżycia, sytuacje i libacje. Naprawdę mówię prawdę, każdy przyzna mi tu rację. Chociaż czas nam ucieka, chociaż czas nam ulatuje, tutaj nic się nie zmienia, każdy życie swe marnuje. Czas przemija, odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Czas przemija, odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Czas przemija, odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. Czas przemija, odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila.